الرحمن الرحيم الفصل الثالث دريم فصل عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه دوبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت سے قال فرمائی دے انما کان الماء من الماء رخصة فی اول الاسلام ثم نهی عنہ بیشکو انما کان الماء من الماء بیشک او وجوب د غسل د ماء اول نه مراد وجوب د غسل له من الماء ثانی نه مراد انزال د منای دی اے پتش جما او صحبت باندې ب غسل نو واجب دو تر سوچ ب انزال د منای نو شوه دا پاول د اسلام کې او ثم نهي عنها او بیا د دین من کړی شوی وا نګور کېل تقا د خطان د خطان سره راشي نتش په مجرد علاج باندې غسل واجبي اگر ک انزال نی شوی رواه الترمذی و ابو داود و الدارمی و رحمهم اللہ وعن علی اندالی رضی اللہ عنہ نا روایت تیر دروازہ لگرہ بندگا کالا جا رجل راغلی و یوسڑے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمتا فقالا نفرمائی لیو دو اني اغتسلت من الجنابه ويما غسلك غسل میکړو د جنابت نا وصليت الفجر او د سبا مزمم کړو فريت قدر موضع الظفر او میکاتو په مقدار او اندازې د زید نوک لم يشبه الماء چې توب نه رسیدني نزو سوکم د مسلې تپوش کولو نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته ویلو كنت مسحت علیه بيدک کچری وته چې مسح دې کړې و پدې پخپل لاس چې دغه زيت دا اوبر رسیدلې و نو اجزا کا کافی شوی بوی تا تا بلالی قاری رحم اللہ وی لو کنتا مسحت علیه بیدک مانا سو لو کنتا اے عند الغسل مسحت علیه بیدک تا پا دیبانی مسکڑ وی پلا سے غسلتو غسلا خفیفا دا غزه باندې د مسکړې او لون لاس ته په تیر کړې و نو تعلم کافی و لون لاس دې پراخ کړې و دې کې مسح نه مراد غسل خفیف دی کچا دا شو کل چې تش لون لاس راخ کو په د غزه نو دا نه کافی کی نو ایتان چون کی دا د غسل په وخت کتاب او بو مسکړې نه نه نو تعالی کافی کیږي نا نو تابانی لازم دی غسل جدید او قضا د موز او دا نشي دوباره به غسل کې دا زه به اوس وینځي دوران غسل کې کتاب لون لاس راخ کلې وې ادا دی دا سی پا غسل خفیف سر وینزلی وینو کافی شوی بوی اس بط دموز اعاده که کزا دموز بکه او دا غزه با پا غسل جدید سر وینزی رواه ابن ماجه او پسند کې محمد ابن عبد الله ازرمی دی او محدثین وای چې دا متروک دی وان ابن عمر دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روایت ته دی فرمای وای کانت الصلات 50 منزون 50 پلیلۃ المعراج کی 50 منزون فرشویو دا معنا نو غنی چې 50 منزون بدای کول والغسل من الجنابه وغسل د جنابت نا 7 مرات وکرتا وکرت غسلو او دې کې د مرات ذکر کړي خو ابو داود شریف کې د مرات په دې سبب مرار انده د دواړو ځایونو کې وغسل البول من الثوب 7 مرات نو ابو داود کې دې سبب مرار انده نه کړ د ابو داود نه کړي خو د مرار لفظ ته خطايي سره یا نسيان سره پاتې شوی دا مرار پزے مرات ذکر کړي او غسل د جنابت نو وزلو وغسل البول من الثوب وینزل د وړو بولو د جامې نا 7 مرات وکرتو فلم یزل میشو رسول الله صلی الله علیه و سلم یسلو دا الله نے د تخفیف سوال کول نو امت بارکی حتا جعلت الصلاۃ 5 او گر زول شل منزنا 5 او غسل د جنابت او گر زول شمرتن یوزل بدن وینزل فرض دی او دا دری زلی دا سنت دی او غسل د جامع من البول مرتن وینزل د جامع د وجه د بولونه یو کرت دی امام شافعی رحم الله دا دلیل له او جامع په یوزل پاکی دا دری زلی وینزل مستحب دی خلاف پکې د احناف وشتا ایوی دا دریزلی وینزل واجب دی پا نجاست غیر مرئی اکی رواه ابو داود